بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنا ولله الحمد تلمليزا النقطة الأولى، نلو بإذن الله الكريم تتنجي قسوم النقطة الثانية، من هم السلف اصطلاحا. نقطة يبيلي ni akina nani masalaf kwa istilah ya wanawazuoni, kwa istilahi ya wanawazuoni. Anasema al-Sheikh al-Doktor Abdullah al-Bukhari hafidhahu Allah ta'ala, mada ma'na anna as-salafa fi al-lugha man taqaddamaka وسبقك في السن والفضل. مضى إلي شبيتا، مضى معنى إلي شبيتا فمجناسي هكونيوما، أن السلف في اللغة كما سلفي في لغة من تقدمك نوالي وليكتنغلي ويوي، وسبقك نوك كتنغلي fi sinni wal fadli, katika umri na fadila. Haya tuliyaona katika darsa la jana. Wa huna, na hapa katika nukta hii ya pili, nuarriju ala tahdidi hadhihi lafza min haythu al istilah. Wa huna, na kuanzia hapa, nuarriju, tunaegemea na tunamili, ala tahdidi hadhihi lafza, katika kuliainisha neno hili. Tahdid kwa maana ya taayini, na hapa tunaegemea au tunamili, ala tahdidi hadhihi lafza, katika kuliainisha neno hili. Min haithu al istilah, katika nyanja za kiistilah, baada kutazama neno salaf katika nyanja za kilugha. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi al-karim, amesema Allah aliyetukuka katika kitabu chake kitukufu, was-sabiquna al-awwaluna, na wale wa mwanzo waliotangulia, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina tabauhum bi ihsanin, na wale watakaowafuata hao, wale watakaokuja wakawafuata muhajiruna na ansar, bi ihsanin, kwa itqan, kwa usawa wa nukta kwa nukta, bi ihsanin bil mutabaa, radiyallahu anhu, Allah amewaridhia, wa radu anhu, na wao wamemridhi, wa aadda lahum jannatin, na ameshawaandalia Allah tabaraka wa taala hao, sabiquna al-awwalun, katika muhajirina na ansar, na watakaowafuata maansari na muhajirina bi ihsan, ameshawaandalia jannatin, mabustani ya pepo, tajiri tahtaha al-anhar, ambayo hupita chini yake aina kadha wa kadha ya mito, khalidina fiha abada, watakaa humo milele, dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa sana. Anasema Sheikh hafidhahullah, wa fi sahihain, na katika sahihi mbili, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, kutoka kwa ibn Mas'ud amesema radhiyallahu anhu, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu hii, bora ya watu ni karne yangu hii, ni kipindi changu hiki. Karne sio kwa maana miaka 100, kipindi katika zama. Thumma alladhina yalunahum, kisha ni karne ya wale watakaowafuata hawa, kipindi cha wale watakaowafuata hawa. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuata hawa. Kwa hiyo umetajwa hapa kundi la matabi'in na kundi la atba'u tabi'in. Kisha thumma yaji'u aqwamun, kisha watakuja watu, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, watakuja kupatikana watu ambao tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, ushahidi wa mmoja wao utatangulia yamini yake na kiapo chake. Wa yaminuhu, na itatangulia yamini yake, kwa maana kiapo chake kitatangulia, shahadatahu, ushuhuda wake. Walafdhu lilbukhari, maana ya maneno kwa mwisho kwamba aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu shahadata, wanasema ulama, liqillati thiqati bihi, kwa uchache wa kuaminiwa hao hao watakaokuja baada ya masahaba, matabi'in, atba'u tabi'in, hao watakaokuja ambao shahada zao au ushuhuda wao kushuhudilia mambo utatangulia viapo vyao, na viapo vyao vitatangulia ushuhuda wao, ni kwa kule kupatikana kwa upungufu na uchache wa kuaminika kwao. Hivyo wakitaka kutoa ushahidi, basi wanaanza kwanza kwa kuapia, jinsi watu walivyokuwa hawana thika nao, hawana muamana nao, mpaka wanafikiwa na wakati wa wao kujishtukizia kwamba hapa hata nikitoa ushahidi sitokubaliwa. Kwa hiyo anaanza kwa kiapo, wallahi wa billahi wa tallahi, na apa kwa Mola aliyeumba Kaaba, mimi nimeshuhudia kadha wa kadha wa kadha. Ushuhuda wao utatanguliwa na viapo, na kinyume chake kadhalika, viapo vyao vitatanguliwa na ushuhuda wao. Haya na wamesema ahlul ilm, mahalu shahid khairu nasi karni, bora ya watu ni karne yangu, kisha wale watakaowafuatia, kisha wale watakaowafuatia. Karne tatu bora ambazo amezitaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi Muslim, na katika sahihi ya Imam Muslim, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha amesema, saala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun, bwana mmoja alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ayyun nasi khairun, ni yupi katika watu ana khairi, au ni watu gani wana khairi? Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, alqarnu alladhi ana fihi, ni kile kipindi ambacho mimi nipo ndani yake. Kitaka kuwajua watu wenye khairi ni wale ambao wataishi nami katika kipindi changu, hao ni watu wa khairi. Thumma thani, kisha watakaowafuatia hao wa pili. Thumma thalith, kisha watakaowafuatia hao ambao watakuwa ni watatu. Hao ndio watu waliokuwa bora, na ubora wao huwa kwa daraja, kwanza masahaba na mtume wao alayhi salatu wassalam, kisha matabi'in katika ubora, kisha wanakuja atba'u التابعين كتك وبورا. أنا سمع الشيخ حفظه الله وفي الباب أحاديث عدة وفي الباب أي وفي المسألة نكتك مسألة هاية ويزمونزا أحاديث عدة زمكوجة حديثين زكتاج وبورا ومصحابة وبورا وتقوفواتية نوبورا ووالي وتقوفواتية ولي ولي وفواتية مصحبة ومتومة صلى الله عليه وسلم زكوها لثنين كما أنبازه أمزيات الشيخ حفظه الله تعالى كما إلى حديث عمر كما في حديث عمر بن الخطاب عليتاج الإمام الترمذي نا الإمام أحمد نا الإمام النسائي كما نسيما متومة صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي أكرموا أصحابي وهشموني وكرموني مصحبة وانه فإنهم خياركم kwani wao masahaba wangu ndio wabora wenu thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kisha wale watakaofuata hao kisha wale watakaofuata hao akawa ametaja karne ngapi karne tatu katika hadithi ya Umar kadhalika hadith ya Imran ibn Husayn hadithi Imran ibn Husayn aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim khayru ummati qarni bora ya umma wangu ni hii karne yangu ثم الذين يلونهم كشوال وتقوفواتيا ثم الذين يلونهم كشوال وتقوفواتيا هاو قال عمران أما سمع عمران بن حصين ألقوا يحدثيه حديث فلا أدري سكمبوكي فلا أدري سكمبوكي أذكر بعد قرنه ألتاج بعد قرنيكي قرنين أو ثلاثا ألتاج قرن بيلي أو قرن تاك سكمبوكي na huu ni uadilifu wa upokezi waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ametaja karne tatu bora. Fal ayatu allati madat, hivyo aya ambayo imetangulia ni surati Tauba, aya katika suratu Tauba, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar ambayo tumeisoma. Wa ma jaa min alahadith, na hadithi zilizokuja kama hii hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha اليتاج الإمام مسلم نحديث اليتاج الإمام البخاري نمسلم وتوقف عبد الله بن مسعود نحديث أنباية ميتاج أليبكي عمر بن الخطاب نعمران بن حسين فالآية التي مضت آية ليتنغلية من سورة التوبة كتك سورة التوبة وما جاء من الأحاديث نحديث أنباية سمكوية تدل على خيرية الصحابة زوت هزو هجوليشا juu ya ubora waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wanasema ulama aliposema rasuli alayhi salatu wasallam khairun nas qarni, bora ya watu ni karne yangu, ni hizi zama zangu ambazo mimi nipo, hawa niliokuwa nao, hawa ndio bora ya watu. Ubora wa akili zao wanasema ulama ni ubora wa ibada zao, ni ubora wa itikadi zao, ni ubora wa miamala yao, ni ubora wa suluki na tabia, kadhalika ubora wa da'wa zao, bali ubora wao katika dini kwa ujumla wake. Akitaja kwamba hawa ni bora, basi ni bora kwa haya ambayo tumeyataja, ambayo wameyazungumza ahlul ilm. Wa mimma la shakka fi, anasema وما جاء من الأحاديث تدل على خيرية الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خير الأمة نقبواني يبور يا أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطلاق بور يا أمة بعد أمتمن الصحابة كيشا متابعين كيشا أتباع التابعين كيو وإطلاق بور يا وات لما صحابة وامتمن صلى الله عليه وسلم بل واكو اليوسيمة كتكهل العلم بور يا وات min ladun Adam, tangu kuumbwa kwa Adam alayhi salam ila qiyami saa, mpaka pale kiyama kitakaposimama, bora ya watu ukitoa mitume na manabii ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mchukue nabii yoyote na watu wake, kisha mchukue mtume wetu alayhi salatu wasalam na masahaba wake, kisha fanya mukarana, la tara nisbatan abada baina hadha an-nabii wa ashabi wa baina ikhwanihi min al-anbiya'i wa rusul wa ashabi, huwezi kupata mukarana wala uwiano baina ya mtume huyu na masahaba wake na hawa. Na wako waliosema katika ahlul ilm wa kisahaba kwamba ile aya ya Allah inayosema kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mmekuwa nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas, mliotolewa kutoka kwa watu wote. Unasema ulama, neno nas katika hii aya ni lafdhun am, yashmalu an-nasa jami'a. Kwa hiyo Allah anasema nyinyi masahaba wa mtume ni bora ya watu kuliko watu wote. Na ndio maana wao ndio watakuwa kwanza kuingia peponi. Baada ya kuingia mitume, na wa kwanza atakayeingia ni Muhammad alayhi salatu wasallam. Kisha watakuja mitume ulul azm, kisha watafuatia mpaka waingie manabii, kisha wa kwanza katika umam atakuja Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika al-ashara, kisha na wengineo katika mpangilio ambao wamewataja ahlul ilm. Kabla ya kuingia masahaba wa Nuh, kabla ya kuingia masahaba wa Musa, kabla ya kuingia masahaba wa Yunus na Dhulkifli na Shuaib alayhi salam. Kwa hiyo kuntum khaira umma, baadhi ya ulama katika muhaqqiqi ahli tafsir wanasema hadhihi al-aya khassa fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam duna ghairihim. Kwa nini? Li'annahum humul jil al-farid alladhi halla hadhihi al-ard, wao ndio kizazi pekee bora kilichogusa ardhi hii, ukitoa mitume na manabii alayhi salam. Wa annahum khairul umma ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa mimma la shakka fi, na katika yale ambayo hayana shaka ndani yake, wala raiba, annahum as-salaf, raib huwa shak, annahum as-salaf al-mutaqaddim alayna, katika yale ambayo hayana shaka ndani yake kwamba wao ndio masalaf waliotutangulia sisi, fil fadli wal ilm wal iman, waliotutangulia sisi katika fadla ni ubora, wal ilmi na elimu, wal imani na imani, wametutangulia sisi kwa fadla hiyo ya kumwona mtume sallallahu alayhi wasallam, kiasi kwamba wewe utasali salatu al-isha kisha ukasali sunna ya baada al-isha kisha ukaanza kuswali qiyamu al-layli kuanzia baada ya sunna ya al-isha mpaka al-fajiri, alafu sahaba aswali rakaa yake moja ya witri kama alivyokuwa akiswali Muawiya ibn Abi Sufyan, wewe uliyoswali usiku kucha huipati rakaa moja ya Muawiya ibn Abi Sufyan, huipati. Yani swali mpaka upindukie, huipati rakaa moja ya Muawiya radhiyallahu ta'ala. Toa pesa mpaka ufakirike, umetoa mali fi sabilillah mpaka umekuwa fukara, alafu sahaba atoe kitu kidogo tu, atoe kijidirham, asitoe dinari, dirham. Basi wewe uliotoa mpaka ukamaliza hazina zako huwezi kuifikia dirham ya sahaba. La tasubbu ashabi, siwatukane masahaba wangu, kwani hakika mmoja wenu lau angelitoa mlima wa Uhudi dhahabu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, asingeweza kufikia kibaba cha sahaba, au wengine wakasema kiganja au nusu ya kiganja cha sahaba aliyekitoa fi sabilillah. Wewe umetoa mlima wa Uhudi, yeye katoa mud au nusu ya mud. Bimaana kwamba hawa wametutangulia katika nini? Fil fadli wal ilmi wal iman. Na kwa nini masahaba wasiwe hivi? Yaani kwa nini wasipate hili daraja? Kwa nini? Ila hali wanasema ulama, na wao ndio waliobobea katika ilmu. Kwa nini wasifikie daraja hili? Kwamba wao wametutangulia sisi fil fadli wal ilmi wal iman. Kwa nini wasifikie huku? Na wao ndio ambao Allah tabaraka wa taala alipotoa ushuhuda juu ya nafsi yake kwa upweke wake, kisha ushahidi wa pili akauweka kwa malaika, ushahidi wa tatu akauweka kwa ulama. Bal kadhalika alipotuambia Allah tabaraka wa taala kwamba wako watu wanafuata na wanapita katika mapito ya Qur'an kuchukua zile aya mutashabi, kama alivyosema mama Aisha katika hadithi, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikusomea hii aya, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم ونينجيا هابا كوني ألف ونلام والراسخون دخولا أولية الصحابة الأكارم رضي الله تعالى عنهم كوني قوانين وسيوة هاو متتمولية كتك علم نواو أنه الراسخون في العلم وليصوم وكبوبيا كتك علم وليتكوى كتوكا كوني كينوا جاء رسول عليه الصلاة والسلام قوانين وسيوة هاو ونفضله ديويتو نواو أنه أنباو الله تبارك وتعالى amewahitari akawachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa nini wasiwe hawa na wao ndio walioteuliwa hawa ni wateule kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akawateua wasimamishe pamoja na mtume wake dini yake na akaridhia Allah tabarak wa ta'ala hawa masahaba wawe ni maimamu wa umma huu ambao wanaipigania dini ya Allah tabarak wa ta'ala haki ya kuipigania kwake wakaunasihi umma huu nasaha zilizokuwa za ghali wakatoa alghali wan nafis vitu vyao vilivyokuwa ghali vyote kwa ajili ya dini hii umewaachia nini watu wako Abu Bakar Siddiq taraktu lahum Allah wa rasulahu nimewaachia Allah na mtume wake kaja na mali zake zote kwa nini wasiwe hawa ndio maana Allah tabarak wa taala akawasifu katika Qur'an na aliyesifiwa na Allah wanasema ulama man wasafahu Allah au man madahahu Allah fa huwa al-mamduhu ala al-haqiqa wa man dhammahu Allah fa huwa al-madhmumu ala al-haqiqa kila atakayesifiwa na Allah basi huyo ndiye msifiwa wa kweli sababu Allah anamjua dhahiri yake anamjua batini yake na aliyezungumzwa vibaya na Allah basi huyo ndiye mzungumzwa wa ubaya kwa uhakika wewe waweza kumzungumza mtu vibaya kumbe sivyo alivyo kwa nini wewe huyajui yaliyofichikana katika moyo wake kadhalika waweza ukamsifu kumbe sivyo alivyo kwa nini huyafahamu yaliyopo katika nafsi yake lakini Allah ni alimu bidhati as-sudur asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun بذات الصدور ويؤكد صفه مجيا فهو الموصوف على الحقيقة وإذا ذمه فهو المذموم على الحقيقة كما رفضهم أهل العلم ليمانع كوصفية مصحابة ومتمواك كتك آيانين لاني القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك هزو مثلهم في التوراة نزو سفزاو زلزو تاجو كتك التوراة يا موسى ومثلهم في الإنجيل نسفزاو زلزو تاجو كوني إنجيل يا عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار amewasifu Allah kwa sifa hizi ndani ya Taurati na Injili lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun hao ndio wa kweli Allah kathibitisha ukweli wa almuhajirin amewasifu subhana wa ta'ala wa nastahiki kusifiwa na wao ni watu wa alfadl wal ilm wal iman أنا سمع شيخ حفظه الله لكن ها هنا سؤال مهم لكن ها بكنا صالي مهم وهو نالو هل التحديد الزمن الوارد في حديث ابن مسعود وعائشة وغيرهما من الأحاديث كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا هل التحديد الزمني الوارد جيه ule muainisho uliotaja na kuainisha muda alwaridu muainisho uliokuja fi hadith ibn Mas'ud wa Aisha katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud na hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha kwamba alqarn alladhi ana fihi thumma athani thumma athalith tumeliposema ni ile karne ambayo mimi nipo ndani yake kisha karne ya wale watakaofuata matabi'in kisha karne ya wale watakaofuata hao atba'u tabi'in je tahadidi hii ya wakati kama huu tumekataja wakati wake wakati wa matabi'in wakati wa atba'u tabi'in hii tahadidi na ta'ayini hii ya muda iliyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud na Aisha wa ghairihima na wasio kuwa wawili hawa kama Umar ibn al-Khattab na Imran ibn Husayn min al-ahadith katika hadithi ambazo zinayagusia haya kafin je tahadidi hiyo inatosha fi tahdidi maana salaf istilahan katika kuainisha neno salafi kiistilahi yani yatosha kusema kila atakayekuwepo kwenye wakati huo huyo ni salafi kwa kuwa mtume kataja muda huo na huo na huo kwa hiyo atakayepatikana katika nyakati hizo tosha kama huyo ni salafi je tahdidi hii ya wakati iliyokuja katika hadithi hizi na nyinginezo tahdidi hii yatosha kuainisha kwa maana ya salaf ni atakayepatikana kwenye nyakati hizo tu bi maana akhar kwa maana nyingine akiweka sawa zaidi swali hal kullu man aasha fi dhalikum al-asr al-mubarak yakfi an yakuna min as-salaf as-salih alladhina yuqtada bihim je hivi ni kweli kwamba kila atakayeishi fi dhalikum al-asr al-mubarak katika zama hizo zilizobarikiwa yakfi an yakuna min as-salaf as-salih hilo lamtosha yeye awe huyo ni katika wema waliotangulia alladhina yuktada bihim ambao huigwa na kufuatwa kila aliyepatikana na akaishi katika nyakati hizo ima za masahaba na mtume wao au zama za at-tabi'in au zama za atba'u tabi'in latosha hilo kwake yeye huyo awe ni salaf الجواب أنا سمع حفظه الله لا قطعا هبانا قطعا وككت قولي بلا كتردد لأن السبق الزمنية ليس كافيا في تعيين السلف وسبب كتنغلية كزامة السبق الزمني سؤال لكتنغلية كزامة نمودا كما هو كنتنغلية laisa kafian hilo halitoshi fi ta'yin salaf katika kumuainisha salaf idh la budda an yudafa ila hadha qaid muhim kwa sababu ni lazima kuongezwa sambamba na hili qaid muhim kidhibiti ambacho ni muhimu mno hatutosema kwamba kila aliyekuwa katika wakati huo huyo ni salaf la bali kuna kitu tutakiongezea ili kudhibiti jambo letu kipi hicho wa huwa muwafaqatuhu lilkitabi wasunnati wa fahmi sahaba radiyallahu anhum kidhibiti chenyewe ambacho huyaweka mambo sawa wa huwa nacho muwafaqatuhu awe huyo mtu ameafikiana lilkitabi wasunna anaendana sambamba na kitabu anaendana sambamba na sunna wa fahamu sahaba radhiyallahu anhu na uelewa ule wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yasije mtu tu akaja akasema kila aliyekuepo zama za mtume huyo ni salaf kwa nini mtume anasema khairun nasi karni na huyo alikuepo kwenye karne yake bila kuweka kidhibiti hiki bila kuweka kidhibiti hiki atamweka katika orodha ya masalaf dhul khuwaisira alikuwa kwenye zama za mtume sallallahu alaihi wasallam dhul khuwaisira bali atamweka kwenye orodha ya masalaf Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwa nini alikuwa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam dhul khuwaisira anamjia mtume sallallahu alaihi wasallam katika ugavi wa ngawira za Hunain ambazo rasuli alaihi salatu wasallam kwa hikma alizielekeza kwa muhajirin wengi wao kama sio wote kadhalika almuallafat alqulub wale ambao wameingia katika Uislamu hawana muda mrefu kwa hiyo sikawa zinahengwa hengwa nafsi zao zibakie katika Uislamu kawapa lukuki ya mali mbuzi na mengineyo hakuwapa maanswari chochote akaja dhul khuwaisira akasema ugavi huu na ugawa Muhammad haujatakiwa ndani yake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wala uso wake i'dil fanya uadilifu katika huu ugavi Muhammad fa innaka lam ta'dil hapa wewe hufanyi uadilifu. Kamwambia waihak, waihaka, ole wako, ole wako. Waman ahaqqu ahli al-ard an ya'dila idha lam a'dil ana, khibtu wa khasirtu au khibta wa khasirta. Ni nani katika watu wa ardhi hii mwenye haki kubwa ya kufanya uadilifu kama si mimi Muhammad? Kuna mwingine atafanya uadilifu? Nitakaposhindwa mimi nitapata hasara au utapata hasara kwa hayo maneno mabaya uliyosema. Thumma tawalla ar-rajul, alikuwa kwenye zama za nani? Alikuwa kwenye zama za Rasuli alayhi salatu wasallam. Lakini Mtume alayhi salatu wasallam katika hii hadith aliposema na kumwomba ruhusa mmoja katika masahaba, da'ni adrib unuqa, ni ruhusu ni mkate shingo yake huyu ya Rasulullah. Maneno gani anazungumza mbele ya Rasuli alayhi salatu wasallam? Akamwambia da'ahu, da'ahu fa inna lahu ashaba, au qala yakhruju min dhi'i hadha aqwam, mwache huyu atakuja kuwa na wake wafuasi, au watatoka kwenye nasli ya huyu bwana kizazi chake watu ambao nyinyi masahaba mtadharau swala zenu mbele ya swala zao, mtadharau saumu zenu mbele ya saumu zao, watasoma sana Qur'ani hao, la yujawizu taraqiyahum, Qur'ani hiyo haitawavuka kwenye makoo yao, yamruquna min alislam kama yamruqu sahamu min arramiya, watakuja kutoka katika Uislamu huu kama unavyotoka mshale kumtoka mnyama aliyepigwa mshale huu. Lau ningelibadiriki zama zao, ningelipambana nao nikawasambaratisha na kuwamaliza kama walivyomalizwa watu wa Nabiullahi Hud, sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiya. Allah anauliza, uliona kuna mabaki yao yalibakia? Hakukuwa na mabaki. Kwa hiyo ningekuwepo zama zao ningeliwasambaratisha kama walivyosambaratishwa Aad kaumu Hud. Je, huyo ni salaf kwa kuwa alikuwa kwenye karne ya Rasul? La. Kwa hiyo lazima tuweke qaidun muhimun wa huwa muwafaqatuhu lilkitabi wa sunna wa fahmi sahaba radiyallahu anhum. Jeuri ile haikuwa katika ufahamu wa as-sahabatu al-akarim. Ndiyo maana masahaba wenyewe wakamwomba ruhusa rasul wamuue, rasul akawakataza alayhi salatu wassalam. Anasema hafidhahullah, walihadha najidu anna a'immata sunna yuqayiduna hadha al-istilah, na ndio maana tunaona kwamba maimamu wa sunna yuqayiduna hadha al-istilah, istilaha hii wanaiwekea kidhibiti, yuqayidun wanaiwekea qaid kidhibiti hii istilah ya salaf. Fayaqulun, wanasema as-salafu salih, wema waliotangulia. Hawasemi masalaf, wanasema as-salaf as-salih, wema waliotangulia. Liyakhruja bidhalika as-salafu talih, ili kwa qaidi hiyo na kidhibiti hicho watoke masalaf wabaya, wale ambao Allah aliwasema kwenye Qur'an, falamma asafuna intaqamna minhum waghraqnahum ajma'in, walipotuudhi asafuna aghdabuna, walipotuudhi tuliwaadhibu tukawaangamiza wote wakafa maji, wajaalnahum salafa tukawafanya kuwa ni masalaf, masalafi wema. As-salafu talih. Kwa nini as-salafu talih? Kwa kuwa wao asafullah, walimghadhibisha nani? Walimghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanaweka qaidi ya as-salafu salih, liyakhruja bidhalika as-salafu talih mimman kana fi asrihim, katika wale waliokuwa katika zama zao. Hata kama walikuwa kwenye zama zao, muda wa kuwa ni as-salafu talih, watatoka katika wasifu wa as-salafu salih. Walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa minhajihim, walam yakun ala fahmihim, ambao hawakuwa katika uelewa wao na ufahamu wao, wa min walihim, na katika njia yao, wa minhajihim, na katika manhaji yao. Wa kama yuqalu, na kama ambavyo husemwa, alwaqi'u khairu shahid, uhalisia ndiye shahidi aliyekuwa mzuri. Falqadariya kharajat baina adhhur jam'in min as-sahaba Al-Qadariya, wale wanaokataa qadari, Al-Qadariya nufatu al-qadar, wanaokataa qadar wanasema kwamba hakuna qadar, wal-amr unuf, na kwamba jambo Allah halijui mpaka litokee. Hawa ni Al-Qadariya. Anasema fal-Qadariya, hivyo wale Al-Qadariya. Al-Qadariya siyo Al-Qadiriya. Farqun baina Al-Qadariya wal-Qadiriya. Al-Qadiriya ni wafuasi wa Abdul Qadir al-Jailani, wanaojinasibu kwa Abdul Qadir al-Jailani zura. Kadhalika Al-Qadariya ni wale wanaokataa qadar. Fal-Qadariya tu kharajat baina adhhuri jam'in min as-sahaba. Qadariya walitoka baina adhhuri jam'in min as-sahaba, katika kipindi cha mkusanyiko na uwepo wa wengi katika masahaba, zama za masahaba, lilichipuka pandikizi la Al-Qadariya au chipukizi la Al-Qadariya. Kwa hiyo huwezi kusema hawa wameishi na masahaba wakaona masahaba, hawa ni matabi'in. Wa hadithu Abdullah ibn Umar, na hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum, katika kujitakasa na kujitenga nao, shahirun mashhur, ni hadithi mashhur, shahir mashhur, hadithi mashhur, imeshuhurika. Wa huwa awwalu hadithin fi sahihi Muslim, nayo ni hadithi ya kwanza katika sahihi Muslim. Ifungua mukaddima wa sahihi Muslim, hadithi ya kwanza utakayokumbana nayo katika sahihi hii ni hadithi hii ya Umar, hadithi ya tukio, ameanza na tukio la matabiina wawili waliokuja Makka kutoka kwao Iraqi, hajaini au mu'tamiraini, wakija kutekeleza faradhi ya hija au kufanya umra. Yahya bin Ya'mar na mwenzake Abdurrahman al-Himyari, na habari yao inafahamika kwamba Abdullah bin Umar au hawa matabiina wawili Yahya na Abdurrahman wametoka kwao Basra wakija Makka umra au haji, wakasema lau tungekutana huko na yoyote katika masahaba tungelimuuliza juu ya yale yanayosemwa na hawa watu huko kwetu kuhusu qadar. Tukipata fursa ya kukutana na sahaba tutamuuliza hili swali. Anasema fawuffiq lana Abdullah ibn Umar, Allah akatuwafikisha tukakutana na Abdullah ibn Umar dakhilan almasjid, akiwa anaingia msikitini. Faktanafnahu ahaduna an yaminihi wal akharu an shimali, tukamweka katikati, mmoja akakaa upande wake wa kulia, mmoja akakaa upande wake wa kushoto. Mmoja akadhani kama mzake, kwa kuwa hakusema hakuzungumza, amemwakilishia yeye usemaji, akasema yule aliyedhania hivyo, ya Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasu, wamedhihiri pande za kwetu watu, yaqrauna alquran, wajuzi wa kusoma Qur'an, wayatakaffaruna alilm, wabobezi katika kuyachambua na kuyanyambua mambo ya kiilmu. Akataja katika sifa zao, kisha akasema wayaquluna la qadar wal amr unf, lakini wanasema hakuna qadar na jambo halieleweki kwa Allah mpaka litakapotokea. Wakamweleza hii habari Abdullah bin Umar, akawaambia idha laqitum haula, kirudi makwenu mkakutana nao hao mabwana, waambieni mimi bari'um minhum, niko mbali nao, wa hum bura'u minni, na wao wako mbali nami, sisi hatukutani mahala pamoja, hatukai pamoja. Almuhim, Sheikh ameligusia hapa wa hadithu Abdullah bin Umar fil bara'at minhum shahid, hadithi Abdullah bin Umar katika kujitenga nao na kujiweka mbali na kujitakasa, hadithi mashhur ndio hii ambayo tumegusia kwa mukhtasar. Wa huwa awwalu hadithin fi sahihi Muslim, nayo ni hadithi ya kwanza katika sahihi Muslim.